Lekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 lutego, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Alarm powodziowy na Wiśle w Płocku nadal obowiązuje, ale rzeka ruszyła, to nadzieja, że będzie lepiej. Czy ukraiński samolot nad Iranem został celowo zestrzelony? Kanada może mieć na to dowód. Wieczorem poznamy laureatów Nagród Sportowca Roku Polskiego Radia. Alarm powodziowy w 5 gminach w powiecie płockim. Ewakuowano ponad 100 osób z najbardziej zagrożonych terenów. Dobra informacja jest taka, że czoło pokrywy lodowej, która spiętrzyła wodę na Wiśle, ruszyło i przesuwa się w dół rzeki w stronę Włocławka. Jak mówi szef Wód Polskich Przemysław Daca, lodołamacze są w gotowości, ale na razie nie mogą ruszyć do akcji. Jeżeli będziemy mieli prognozę, że w ciągu 24 godzin temperatura zacznie zbliżać się do zera, wtedy te lodołamacze wszystkie ruszą w stronę Płocka. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji na specjalnej konferencji przy nadwiślańskich bulwarach w Płocku zapewnił, że stan Wisły jest na bieżąco monitorowany, a obecny stan daje nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie. W jedności siła mówili na zakończenie dwudniowego szczytu w Juracie prezydenci Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Grupa Wyszehradzka podkreśliła znaczenie europejskiego programu szczepień i wezwała do jego przyspieszenia. Jednym z elementów szczytu była także dyskusja na temat polityki klimatycznej. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Grupa Wyszehradzka popiera działania na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej, którą przyjęliśmy w czasie konferencji COP24 ponad 2 lata temu w Katowicach, sprawiedliwej transformacji z uwzględnieniem potrzeb człowieka, z ochroną miejsc pracy, z uwzględnieniem, krótko mówiąc, interesu społecznego. Do końca czerwca Polska sprawuje prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Kolejne spotkanie przywódców 17 lutego w Krakowie. Ukraina prosi Kanadę o udostępnienie nagrań z katastrofy swojego Boeinga 737 nad Iranem. Kanadyjskie media poinformowały, że ich władze są w posiadaniu nagrania, na którym minister spraw zagranicznych Iranu ma sugerować, że samolot został zestrzelony umyślnie, a nie w wyniku błędu, jak oficjalnie utrzymują władze w Teheranie. Z Kijowa Paweł Buszko. Ukraińska prokuratura wyraziła nadzieję, że otrzyma od Kanady kopię nagrań, których zapis był opublikowany w mediach, tak aby równolegle z Kanadyjczykami dokonać analizy materiału. Do sprawy odniósł się też ukraiński MSZ. Wiceminister Jewgenij Jenin podkreślił, że Ukraina będzie się domagać prawdy na temat katastrofy. Ukraina i społeczność międzynarodowa nie pozwolą, aby czyjeś interesy, czy to określonych narodów, czy też osób, były ważniejsze niż ludzkie życie, prawa człowieka i system bezpieczeństwa lotów. Na nagraniach opublikowanych przez kanadyjską telewizję CBC osoba identyfikowana jako irański minister spraw zagranicznych Mohammad Javad Zarif mówi, że jest wiele możliwości wyjaśnienia katastrofy, włącznie z umyślnym atakiem kilku osób. Szef irańskiego MSZ miał też zaznaczyć, że najwyższe władze i wojsko Iranu nigdy nie ujawni prawdy, bo mogłoby to godzić w systemy obronne i interesy kraju. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Do katastrofy doszło w styczniu ubiegłego roku. Maszyna rozbiła się 3 minuty po starcie. Wieczorem poznamy laureatów Nagród Sportowych Polskiego Radia imienia Bogdana Tomaszewskiego. Zostaną przyznane w 4 kategoriach: trener, sportowiec, wydarzenie sportowe i nagroda specjalna za całokształt osiągnięć. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreślała, że promowanie sportu to także rodzaj misji anteny publicznej. Ważna jest część sportowa, ten żywy, młody duch w zdrowym, młodym ciele, więc rzeczywiście Polskie Radio tę misję realizuje cały czas także właśnie poprzez pokazywanie idei sportu, poprzez pokazywanie roli sportu w życiu. A wśród nominowanych do Nagrody Sportowca Roku jest Iga Świątek, która na kortach w Melbourne po pokonaniu Włoszki Camili Giorgi jest już w 3. rundzie Australian Open. Jak sama przyznała, jej główną bronią w tym pojedynku był serwis z rotacją. Często wykorzystuję ten serwis, czasami nawet jako pierwszy serwis, żeby zaskoczyć przeciwniczki, bo nadaje dużo tej rotacji i często ciężko jest moim przeciwniczkom skontrolować tą piłkę. Generalnie to ja nie serwuję z moją maksymalną prędkością, bo po prostu ciężko byłoby mi skontrolować wtedy piłkę.

Tak, i oto przykład płyty, która w moim przypadku po jednym przesłuchaniu zostawiła po sobie tylko jeden utwór na razie, i to instrumentalny. To debiutanci istnieją od niecałych 3 lat i w końcu przyszła pora na ich pierwszy album zatytułowany notabene For the First Time, a nazywają się Black Country New Road. Na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania patrzę za szybę, Alina Benke przygotowana w pełnej gotowości dziś za konsoletą. Ja nazywam się Michał Grabkowski, przygotowałem muzykę i co chwilę coś o niej powiem. Mamy czas do 21, więc pora na album, który ostatnio spędza mi sen z powiek. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, tego, że wczoraj już naopowiadałem o tej płycie w trójkowo-rokowo i prawie połowę z niej materiału zagrałem Państwu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no to nie mogło być inaczej, żebym tego albumu nie wziął dzisiaj do dogrywki. Medicine at Midnight. W ostatni piątek ukazała się 10. długogrająca płyta zespołu Foo Fighters. No i potwierdzili klasę, że są jednym z najważniejszych zespołów rockowych na świecie, spływającym tym głównym nurtem, tak to ujmę. No i im się udało. 9 niesamowitych nagrań, których świetnie się słucha w domu i których, mam nadzieję, świetnie się słucha w radiu. No Son of Mine, właśnie z płyty Medicine at midnight. michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy bez zmian i on się dzisiaj Państwu przyda. Za parę minut będę miał niesamowite informacje, więc proszę zapisać michał.grabkowski@polskieradio.pl, chociaż ci, którzy czytają strony internetowe i media społecznościowe radia, na pewno orientują się już, o co chodzi, a ci, którzy nie czytają, no to niech jeszcze będą troszeczkę cierpliwi. Przenosimy się do Seattle, ale nie na półkę, z którą tak bardzo kojarzymy to miasto. Nie będę ukrywał i zaryzykuję stwierdzenia, że przeciętnemu zjadaczowi płyt miasto Seattle kojarzy się przede wszystkim z naklejką grunge i z szufladą grunge, prawda? A tutaj sludge metalowo, czasami stoner rockowo. Proszę bardzo, formacja nazywa się Big Business. Ich album, który dzisiaj przyniosłem do radia, The Beast You Are, został nagrany 2 lata temu. A jak powiem, że to jest duet, czy słychać to? Prawda, że nie? Big Business. Polecam Państwu bardzo serdecznie. 24,5 minuty po godzinie 20. No to teraz grupa Tuber, która wiem, że swego czasu zdobyła sobie u Państwa niezłe plusy, kiedy prezentowałem w dogrywce nagrania tej greckiej formacji. Więc z przyjemnością wracam do tego instrumentalnego rocka z Grecji. Jeżeli miałbym coś powiedzieć na temat dalszej części naszego dzisiejszego spotkania, można powiedzieć, że drugiej, no to powiem tak, jeszcze Państwa głowa zaboli od machania długimi włosami. Tymczasem delikatnie i instrumentalnie Tuber z greckiej Krety, pewnie słonecznej, skąd przenosimy się, nie wiem czy do słonecznych, ale do Krapkowic. Krapkowice to miasto w województwie opolskim, skąd pochodzi zespół Andromeda Space Ritual. 6 stycznia, dokładnie 6 tygodni temu, 6 audycji temu, po raz pierwszy Andromeda Space Ritual grali w audycji do Grywka. Ja narobiłem celowo Państwu smaku, bo odtworzyłem tylko jeden utwór z małej epki Satellite, mówiąc, że będzie tego więcej. I jest tego więcej, bo audycja Dogrywka czekała na płyty. Czekała na płyty w kopercie prosto od zespołu, na płyty All Shades of Perception. To można powiedzieć długo grający materiał, kolejny po Satellite tej grupy z Krapkowic. Ja tych płyt dzisiaj mam 5. Jeżeli Państwu zachciałoby się tak pięknych dźwięków, jakie za chwilę usłyszymy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no to proszę napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl, a ja z przyjemnością w imieniu zespołu zapakuję te płyty w kopertę i prześlę tam, gdzie będzie trzeba przesłać. Andromeda Space Ritual. I teraz zamykamy oczy. Beautiful Shade of Perception, tak zatytułowany jest ten krążek. Relay to utwór, którego wysłuchaliśmy. Drodzy Państwo, ja nie będę ukrywał, że tych płyt od zespołu dostałem ciutkę więcej niż 5, ale 5 jest przeznaczonych na dzisiejszą dogrywkę. No i troszeczkę się rozszalała skrzynka, nie będę ukrywał, ale kto pierwszy, ten lepszy. Michał Nowy Targ, Radek Szczecin, Jarosław Warszawa, pani Anna i Krzysztof z Otwocka. To dzisiejsi szczęśliwcy, którzy w kopercie niedługo w swojej skrzynce zastaną płytę Andromeda Space Ritual. Ale jeszcze kilka sztuk tych płyt mam, więc zapraszam na kolejne audycje. Oczywiście, jakby nie było. W tym momencie mamy 18 do 21. Autopromocja. Zawsze aktualny temat dnia, najważniejsze wydarzenia z Polski i świata oraz Państwa ulubiona muzyka, czyli zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Przy mikrofonie Witold Lazar i Karol Gnat. A tuż po 18 autorski wybór z najróżniejszych muzycznych szuflad. W tonacji Trójki zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron, Radosław Okrasko, Michał Kirmuć i Jędrzej Kodymowski. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w programie trzecim Polskiego Radia audycja, która nazywa się Dogrywka, w każdą środę od 20 do 21. Tydzień temu w audycji jeden ze słuchaczy uświadomił mnie i przypomniał, że na półce każdego szanującego się fana metalu pojawiła się ostatnio następna, kolejna 40. Tego 1981 roku ukazała się płyta Killers zespołu Iron Maiden. Pierwsza z Adrianem Smithem, ostatnia z Paulem Di'Anno. Confusion, 'cause I've been fine. nagrana w Battery Studio w Londynie. Killers zespołu Iron Maiden. Lubię używać w tej audycji powiedzenia niedaleko pada jabłko od jabłoni, a to dlatego, że ono bardzo często sprawdza się w dogrywce. Thank you.